پرند دی دیان تیر شویو چه حیض و استحاد باب دین دا مشکل ترین او دا پیچی دا مسائل ندی بام پاسوی دلیو چه کم مدد حیض کی دا علماء اختلاف تے اپا اکثر مداد حیث کن دولماء اختلاف دے بارنگی پا کم مداد تحر کن دولماء اختلاف ہو بارنگی داما سلم واربا چیزا حیث پا مطالع کی دوینو پا اعتبار تمیز دلالوان دیتا ہوئی تمیز فرق معلومون بلالوان فرمونو دا حیث پا ودا سنگل دیکی اختلاف ہو او دادر دا تیرشیو چی صاحب دے ہدایے ہوئی چی دوینو شپک کس مرنگو ندی سواد حمرت سفرت او قدورت ورطوئی او خبرتن او شنرن او تربتن دخور انترن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمیز بان تمیز بالالوان نو درنگن اعتبار نو کم رنگ والوین چراشی تو مدد حیث کی محیث بطی ایسابو نشی سور نال سور سور سور ایو نو بن الوان قائل دی تا خبر اپوئی گئی ایو نو چاہو رنگون اعتبار سربد حیث و استحاد کمانس کی فرق دی یا تاسو نه استحاضی مستحاضی دری قسمونه تیر شیو یو تا مبتدی اول یعنی اغا زنانا چی تا زندگی کی پا اول زنداغی حیث شروع شو او بس بیا باوینی امیشوی دیتا مبتدی اول او دیم مبتدی با یعنی اغا زمانا چی سمودی پوری انضباط سرا او پا ترتیب سرا جدی ہے براسلو او دیا اپنی شوینی شروع شوی ابی آدم در تیو جد زمانا عادت دی ہے کہ با پسوز علی بیماری جوری گی نینا دوسر رحم اللہ و یوزر بیماری سر بس عادت جو شو او طرفین و ای امام ابو حنیفہ امام محمد رحم اللہ چی کم از کم دوح ازن چراشی او درین کسمو دا مستاذی متحیرہ متحیرہ را بنانی توی چی دا مطابا و اے ددی او عادت جوړو خو بیا پیوینی همیشه شروع شو ددی نه خپل عادت لومبنیم هېر شو عادت هېر دی چې زما به د میاشتې په ابتدا کې بیماري وه که په منځ کې که په آخر کې او څو ورځې وه دې متحیرې ته ناسیم وایي دیتا دوالم وی دیتا مدلم وی متحریم ورطوی دیلے پورستان میں نئے سرازور سبق نئے سبق مدادے چیز دی متحیری علماء ویدری قسم نے ذکر کری داکم اچھی حیران اگر چی پکم وقت کی بے علماء بیماری دا اطلاع سمرہ گوا یو توی متحیر بالعدد دا هغه زنانه دا چې د ورځو د حیض تعداد ورته یاد نه لري چې دا پنځه ورځې کوي یا په دې نه کم زیات وي دیتا متحیر بالعدد وی دو متحیر بالوقت تا دویم کسر متحیر بالوقت دارا زنانا تاو جدی توقعه بیاد ملے چی دا اول دمیاشتیو کم منزیو کا آخری او درین کسما را متحیر بهما عدد انتحیر دے وقت انتحیر دے یعنی او زنانا قیر وقت متحیر بالعدد اندزی نہیں تی چی جدید ہے زرن بسورا او وقت انتحیر دے داتول اقسام مواردن او شرعان دا دی حکم سرے لیکن تاکو لیکن تب مسائل دا زنانو دا او طرف نرازی دا دغا مسائل دا مقتدع او اول دا دی حکم سرے او مقتدع دیا او رضا زنانو چی دیلت زندگی کی اول دا حیض را ہے او دا دی حیض را کسرے بیماری متواتر شروع سوا او بیماری او دینا بندیگی نا او دے حکم بسی نو پا اتفاق دارے چی دابا مدد حیل تی رکی او اکثر مدد تی رکی نا اکثر مدد حیل زمون تا مذہب کے لس رضی وا لس رضی بابا جبت اتبار بیماری شورو سامیشہ شورو دالا سرمی بحید ایسا بھئی فدی کی بموز روجت ریدی او دا اکتر مدید تیرے دو نفس بدا غسل کی او موز و روجی بشورو کی اب یا وقت مدد تہر د تیری دو نفس دوباره ورغ د هیڅ مار چې په میاش کې دی له سره د هیڅ نو بشد د وی پاکواله شو دا د مستدی حکمو دا په کې اثر جو حکم د معتاده چداری و عادت و عادت مطابق بداری و عمر و رضی و وقت تیوین و اطلاع اوز بغی مطابق تعمیشه مین شروع شوا ندر رضی دا عادت دا پورکی دو پوری دا بدا دا حید رضی شمیل لسو رضی پوری بدا توقف ہو کی نو کده نسو رجن وقتی ده دیوینا بندشوا نو دا پورو پوروینا به حیش مار کی او دا بزین که داراولی چه زمان عادت کی تبدیلی را را بطا عادت ده حیش کی تبدیلی را جی نو دکا ورزو منزون قضا قدو واجب نی او تدلس رضو پورا قیدو نفسن مین جاریو ندع ایام عادتنا غضیات و رضبا مین بداد استحراز جو رکی نسال پتور دیو زنانا عادت تے جددیش پک رضی پہر نیاش کید حیز بیماری رازی اس پر امیاز پر بیماری شروع شو پر اسمار ازم بندہ نشو دا سو ور روان ادا ندی خلص رضو پور انتظار کرو نو دا بشتق رضی ده هیلی صاحب که دا غرض منزونه تیمیشتا او دا باپیس روانه ونگه دا اصفق رضی منزونه تیمیشتا او دا تدید عدد مطابق شفق رضی سشوی شفق رضی هیلسو دانور استحاب ده و دا خبره و دی خلط رو انتظار رو کرا نو دا سلوط و رضو منزون بدا واپس را کرده او دا قضا دا و دی رفتی گنا نشتا چی دا دی دا قضا کرده را پر انتظار را دی خلط رو دی ما اشتب رو دی نفس ات عمر زمین دا پا تمن دا پا نهمن دا نو دیوی دنی عادت نی بدل شوی پا لسما یو لسما مرانی نفت اولد ایدا چی دنی عادت نده بدل شوی شپاگ رضی حیزو دا سیوائی استحاب دی مثلی مانا کوئی دی نو دا دا سلول و دی منزوما قضا رو بر دی دی حکم بانے پوچھ گئے دین علاوہ امی صلاحات مستحاضی و بل قسم ان بیانے اغیطا ممیزا وی یعنی آغا زنانا چی داد وین و رنگ تا گوری او دا پی جنی چی داد حیز دا و قد استحاض دا اونو سلاسه دو داست زنانه بارت ہوئی چه دا با پختل شناخت و معرفت مان اعتماد کئی دا کم ارادو وینه چه دیتا دا حیر محسوسی گنو دا با دا حیر نصاب کی او باقی دا استحاد نصاب کی دیتا تمیز بالالوان وی دروار امامان دا دی قائل لی احناف دا دی قائل لی تدین پوشو دا متحیر و احکامات لگران دی متوجو سرور تغدونی سئی ایمه سلاسه وی دای تنیزیان سلاسانه وی دا متحیرات چر ممیزوی یعنی دوین و دران پیت بار با تمیز کولشی شناحت و معرفت کولشی نتاب دران منو پا زنید حیض و دستحاد فرق کئی او دنون پنی چون کی تمیز بلالوانونا امام ابو حلیف رحمت اللہ علیہ وسلم نحطم دن تحیر داد داد کوشش کئی لطون بطئی کچری جی طرف دا عادت را یاد شوی یا جانب تا دی گمان غالب شو نباہی مطابق دا معتاد دا متحیر عمل کئی دا مطابق ہوندی او تجدی یو طرف تزور غالب نقائمی گی بلکہ شت او شت دے نددی گم صورتو ندی دکم ورد بارکی چی متحیری تا یقینی چی دا ورد می دہیز دی نمود دی پا کی پریزی او دا تمو رضو بارکی چی یقین دے چی بارکی می دا تہر و دا پاکوالی دی نو پاکو کدی ہر مزد پارا او بس کئی و مزد کئی او دا تمو رضو بارکی چی شد دے چی دا دا حید رضی دی یا تا دا پاکوالی یا تا دا دخول فی الحید رضی دی نو پدی کدی باو دست دا ہر مزد پارا کئی ترسوی جدا شک باقی او دا تم او رو بارکی کردی شک دے چی دا دا پاکو رو دی یا تا دا حید یا که د هیز نه د وتو نو په دې کې به دا غسل د هر مز د پاره کوي تر څو چې د دې دا شک وي چې دا زما د هیز نه د وتو ورځي دي په دې پوه شوئ که نه او د تحیلی بالعدد دارو حکم بار چه دخت الحیض دی ابتدائی تاریخ نا دری رضو پوری دی مسکری دی زکا دا دری رضی یقینی حیض دی زکا دری رضو نا حکمی گی نا ددی نا تفت دی او رضو کی دی دا رسل دا حمود دا پارا پی زکا هر او رضو هر وقت دا احتمال لی چه ددی حیض بن شو نو ده هیز بندی دو سر خو غسل رازی او دی او رو نفس دا قبل تاریم ده هیز اکول بدا او دس لکل سولاتین کئی لیکن دی نگینا روانا دا معذور تو حکم کدا او معذور لحکم دادو کیا غب اوزول لکل سولاتین کئی او متحیره که زمان سو حکم ده که اغیر وقت حیر ده و ایداد ده نیاز که ده ابتدانا ابتدائی نیاز که ناغا رد مراد با کبا او ردن چه تدید آوینا نیشر آنشه نتابع ابتداد اورزنا با ایام عادت پورکی دو پوری او دست ده هر مزد پارا کئی مثال تطور ددید عادت رزش پدوی نبا هر نیاز کی جائے کی دیل داوید دا اورزنا شروع شروع باوی تیزم تاریخ پوری با او دست ده هر مزد پارا کئی زکا دیرد تواهری و ده حیزی بارک شد ده او پا دی پیزیش تو رضو که با یا پا شدیلش تو رضو که شپکی تلره که با دا غسل ده هر موز ده پارا خیلی زکا هر او رض دا احتمال نی که دا جستا ده حیز نده وطونی دم تحیری بر عدد و زمان حکم باره شمیرن تیر دے وقتن تیر دے چی دا ہر میاش تی قرن بلو دری رضو کی دی دا او دست دا ہر مزد پارا کئی او قویش تو رضو کی بدا ہر مزد دا غسل کئی زکا پا دی طول رضو کی دا حیز ندوتو احتمال دے ورق دی روایاتو که دا مستحادو بارک دیرو احکامات را دی یو داری که دا محرمز دا پار با غسل کئی جن را روان دی چه دا با پا یو غسل دو منزون جمع کئی درین داری که دا با حرمز دا پار او دست کئی امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ بہتر داری که دا حرمز دا پار غسل کئی اپا دی نور احسانات و ممل جائز دے اپا دی علماء کی جمع دینا سلاتین فیو غسل دا حکم دید پار منسوخ دے اور ہر مزد پار بدا او دست کئی ہر مزد پار بدا سکئی بابا او دست کئی دا تاسو د دې باب دا حدیثو هغه خلاصه وا باب ما جاء فی المستحاضه باب دې په بیان دا کی چرا ور دې په بار د مستحاضه کی و دې قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر معي جاءت فاطمة بنت أبي حبيش راغي وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كريم عليه الصلاة والسلام تا فقالت ديني يا الله رسولا إني امرأة بشك زيغنا نعما وصحابو جما ته استهاب را وستشي فلا اتحرز فاتی جمنا فعدا وصلا فعدا مصفیدا قال اللہ حبیب اللہ فا استحاب تیم مزن پریدی انما غالی کی عرق اندائی و رب دے او باغی نزید راجی ولیست بالحید و تیدا حید ملے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ كَلَجْرَ مُتَوَجِّشِ اسْتَعْرَى حَيْضٍ فَدَعِ الصَّلَاةَ الْمُسْفْرِيدَ مُجْمَكَوَى وَإِذَا أَقْبَرَتْ لَكِ حَيْضٍ شَاكِي فَغُسِلِي عَنْكِ الدَّمَى وِنْزَدَ ذَعْنَ بِنِيكِ او وَصَلِّي وَمُسْتَوَى ویلی ابو معاویہ کی حدیثی وقالا اتوضعی لکل صلاة او دکو بارنز پر حتی جی ذالک الوقت تردی چدع وقت راشی او گرد آگا چه حرمز پر او دسو کی ندانور امامان وی وإذا بتفرض منه في وقت سنتك فرديك كنفل قيتا من نجال عميلة بلو درسك أو كتلاوتك من نجال بلو درسك أهناف ويجنا دو وقت بطارك يوضسك من فرض كولشي فكي كذاشي من زنم كولشي تلاوت ونفلنم كولشي فرسوك وقت اوته نذيك نذری مستحاضی و دم عزور و دست برقراری قال وفی البادی و دی باب کی حدیث دے دو ام سلم رضی اللہ عنہانا ویلی ما بیسا امام ترمیدی حدیث دائشی چراغل و فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ بنتی ابی حبیش نبی علیہ السلام تا حدیث حسن صحیح او دا قول غیر غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین تابو جنو صحابو دا تابینو قول رامت کی جکم تیر شو وبی یقول السفیان السوریو او دا قول سفیان سوری رحم اللہ عمد و مالکن و ابن المبارک و شافیو دیو ان المستحابت مستحاب اذا جاود تیاما قرائحا کلچ تجاوز کی باب رب دحید دینا اغتصرت غسل دیو کی وتوضعت لکل شلات او دغسل نقص دیا بہر مجد پارا او دستی باب ما جان المستحاضت تتوضع لکل شلات باب جو قبیان دا روات کچھ راغلی دی مستحاب با او بس قید هر مجد پارا و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا شریکن عن ابن یقزانی عن عدی ابن ثابت عن جده و رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی کریم علیہ السلام روایت من نقل کوئی سی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چن مستحابات ادب الصلاة ادب قریدی مزمن کئی ایام اقرائها فرد دہیزدری کی اللتی اغسانت تحیر فی آجدہ بہائی رکی دفائیں کی او جدادت ربی تیری شی سمت اتسنو جا بغسل کئی وتتوضع ودسب کئی عند کل صلاة هر يوم دپارا فوقت هر يوم مسكي وتصوم وتصلي ودبر جنس يوم مزبطي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه باقي حديث ذي فمعنى بانه إما أبو عيسى هذا حديث لا حديث تفرد به شريك چه تفرد و زان لوار کڑی لید دی پن کلکول کی شریک دا ابل یقزاننا دا ابل یقزاننا او ما تپوس کرو امام بخاری محمد ابن اسماعیل رحم اللہ انہا بالحدید دی حدید بارت فقل تمہارے عدی ابن ثابتن نبی انجدی ہی عدیب نے ثابت دخل پلانا و غدنی کنا جد عدی مصنوه نکد عدی نمیسو فلم یارف محمد اسمه امام محمد امام بخاری را امنتی جندو و ذکرت لمحمد قول یحی ابن معین اما ذکر کرو امام بخاری پا قول یحی ابن معین نند دینار فلم یعبا بیهی ناغت دی پرواب نولرنی فدیبان یعبا پرواب نولرنی وقال احمد و اصحاقو ویلی ما محمد و امام اصحاق مستحاقا کی ان اغتصلت لکل صلات تداہر مزدکار غسل کی نو هو احوط لها دا دیر احتیاطی خبر از دیر پارا اگر کس فرض واجب پنه وین توضعات او تداودت تول کل صلات اندار مزد پارا اجزاء آمدان بی تکافی کی وین جمعات دین الصلاتین کا جمعالکی کمند دو منزلو کی بی غسن واحد انتو غسن اجزاء آمدان بی تکافی نا ایر ماستخیم نزل رستو کی دمازی گر رامخی کی و لو غسلو کی و دوارو کی دما خان لگ رستو کی دما ستن لگ رامخی کی و غسلو کی او منزن دوارو کی او دسوال آگے دپار ازام تا غسلو کی جو دا غسل ورکس واجب نرے او دا دا جنہور قولم نرے اگر تبائی صحابہ ہوئی کہ دیبان ہر مزد پارا غسل واجب دے خو قول دینے کے علماء علی کلی جد جمہور غرد چی غسل بہتر دے خو ہر مزد پارا قدی واجب ملے باب ما جا فی المستحاضتی انہا تجمع بین الصلاتین بی غسل واحدن باب دے پا بیان داو کچ راغلی چه مستحابا باب جمعال کئی پا مند دو منزونو کی تیو غسل سارا و بی قارحت سنا محمد ابن بشار قارحت سنا ابو عامر العقدیو قارحت سنا زہر ابن محمد ان عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ان ابراہیم ابن محمد ابن طلحا عن امنه عمران ابن طلحة عن امه حنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت كنت عمر استحاض حيضة كثيرة شديدة چه استحاض بمراق و استحاض دير صح صحتي بني بمراقني فاتت النبي صلى الله عليه وسلم زراغن النبي عليه السلام تا استفتيه ما فينا فتوى غفتا واخبره دخلال خبر مورقول فوجدت ما عند في بيت اختي فقور دخول زما في ام المؤمنين زينب بنت جهش رضي الله عنها هذا حمنا بنت جهش تا او زينب بنت جهش تا فقلت ما يا الله رسول ان استحاض حيضة كثيرة شديدة زنا قدر سخت استحاض راضي فما تعمرني فيها فما تصحكم كيف ديكي قد منعتني الصيام والصلاة من اکرد زمان روجی و منزنا بازدی ده خیال مطابقو دینی کنی که پا استحاد که با روجیم نشنی و منزنا بم نشکوله قال اللہ حبیبی انعطو لکی القرصفا زبیان کن تا تد مالو چو ماروز کی دا چراوی بندشی او تپرا سنبالشی فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَا بَعْدَ بُوزِهِ لَرَا خَارَتُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وِهَبِيبَا عَدَدِينَ لَيْغَلَتْ وَمَالِكُنَ سَنْبَالِيمًا قَالَ فَتَّخِرِي ثَوْبًا وِيَوْجَامَرَوْنِ سَاقِ جَامَدًا لَكِيرَ قَارَتُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عبدینم دیر دینم آسود جو سجن ویزد از دات روان جاری دین زمانت جاری کی دو سارا نبی علیہ السلام ورکوی سام و روکی بی امرین زرد شرکم کم تاکت دوکا ونو سارا ایو ہم آسناتی کمیو چی دیوکو نو اجزا ان کی آغتا کی گیتا نا آغتا نس کی گیتا کی گیتا فا ان قویت علیہنا او کتتا کتورے پدی دوارو فا انتی اعلم نتخفوئی گی فقال انما ہیا تاللہ بیدی بیشکڑا استحاد رقضت من الشیطان یو لطد د شیطاننا فتحیزی ستت ایام حیث میرا حیث تیر وشقد رضی او رضی تیرن باللہ کی ذکران معتابر بعدی تچوی دمر رضی حیث تیر نداد دی عادتو یاد دی دا پور کمی زنانا چی او دی دا عمر نداغی دا سی عادتو وی تشپب رضی ورزی حیزی ساگوا داد دی دا مخینا عادتو خیر شروع تی ثم اغتسلي بیا غسل کوا فیدا رئیتی کنی چیت گور انا کی فدت و حرتی چیت پاکشوی وستن قعتی او صفاشوی فسلی اربع و عشرین لیلتا نمسک و سلیر شفی یا ثلاث و عشرین لیلتا کور ذهن تابه نبیا درویش شفی منزنا کوا یا منها و زدائی و سومی و سلی رو جنسا و مسکوا فا این ذالک یجزی رو کی داتا کی کی گیتا تا و کذالک فف علیو دارنک و کما تحید النساء لکسن چه حبرا بی زنانو تا و کما آیت هرنا لکسن چه پاکی لمیقات حیدهن باغنی دی دهیز دی و تغره الناس و تاقوالی دی فرن قویتی کچری و سو طاقت دیوی علام تو اخیری از ظهره تو اخیری از ظهره کی رستو کماش بخنم و تو عجیلی الاسرا و پتا را پتلوار کی غمز دمازیگر لگرا مخی کی جمیعن طول سنت اغتسلین جاغد وارد پارا غسلو کی حین تطهرین کم وقت کی تطاقشی و تسلین الظهر والعصر جاغد غسلو کی کم وقت کی تطاقشی نمز بول کی نماز وخینا و دمازیگر سنت وخیلین المغرب و برسو کی ماخام و تعجلین العشاء ما ستن بلگرار و عملی کی سنت اغتسلین جمع غسل کی و تجمعین بین الصلاتین او جمعو کی تمند دو منزل کی تداوت دین و فرقالی لا سوپا و تغتسلین مع الصبح او غسل بکر سباد مصر و تسلین او مزبک و تغالیتا فرقالی دارمیوکا وسومی روجینی سائن خویتی توس دیوی علا غالب تدی طریقہ وفرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطی وہو اعجب الامرین علیہ با جمع بین سولاتین تیو غسل با دیر جیب ددی دوار قارنی دن ماتا ویلی معبوی ساہر حدیث حسن صحیحن با حدیث حسن و صحیح و رواه عبداللہ بن عمر رقی و ابن جریج و شریف عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابراہیم بن محمد بن طلحہ انمه امران امه حمنا رضی اللہ عنہم الا ان ابن جریج یقول جریج وی عمر ابن طلحا او سید امران ابن طلحا قائل اول سالت محمد انما تقوز کرو امام بخارن عنہ بالحدیث دی حدیث بارکی فقال هو حدیث حسن صحیح وهكذا قال احمد بن حنبل وهو حديث حسن صحيح لذي امام احمد اسحاق رحمه الله تبارك المستحاض کی اذا كانت قلچیدہ تعرف حیضها تی جنخ الحیض بی اقبار الدم فرا متوجه کی دود دینو سرا و ادباری فواتف کی دود دینو سرا و اقباله رام توجه کی دل دے حیزدائی یکون آسودا چیوی برن دوین تور نتا بردی نخوی دا سمیز دلنوار وار حبر چی تور رنگی ندا بحیزی ندا و ادبارو پشا کی دل دا دینیتا غیر لسفرتی چی بدل شداوی نزیر والیتا فالحکم لها على حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش نحکم لتجید فارا فا حدیث فاطمی بنت ابی حبیش شمخت تیر شو او کچری مستحاد لها ایام معروفت اندید فارا رضی معلومی قبلان تستحاد مقید استحادنا استحاد نمخ کی دری رضی معلومی دی دہیز فینا فدع الصلاة دردیم ایام اقرائها اقرد دہیز دی کی او دہیز رضی کی کی سنت اتسل بیا بغسل کی و تتوضع لکل صلاة نو بیا بہر مزد پارا دستی و تسلی مزبتی و ایرا استمرن بی حد دمو او کلچ امی شش و پدیوینا ولم يكن لها ايام معروفه او دين رني رض معلوم عادت معلوم معلوم ولم تعرف الهيزا او دانت في جني هيز باقبال الدم ترا متوجی کی دو دوینی سرو ادگاری و پشا کی دو داری نو حکم دی دین رب حدیث زہنی بنت جاش رضی اللہ عنہ وانی اے پمیسن دومر دی آزاہ زنانا دو پورا نہیں دی نو دی دو پورا دو خاندان دو زنانا چی کمادت وی نو اغشان دی دائی صحابو کی او پا زنانو کی چکم حالو قالی بغو اغیط دی رجو کی اغیط دی دارو جو کی وَقَذَالِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْد دارنگی امام ابو عبید ازمینی دی او امام شاکیر ام اللہ والمستحاضتو مستحاض زنانے دا استمر دی حدن شی کلامی ششی پدیوینا فی اول مارات فا اول آغاکی چی دیوینا و قطع فدامت لا بالک دامی شی پدی فا انہا تدعو الشلاطا نداب فریدی مزما بینہا و بین خمسط عشر یومن فمند دیتی و فمند پنزل لسرزکی فا ادات و حرات کلک ساکشی تو پنزل لسرزکی یادین مخی فانها ايام هيج له هيج رضي لكن امام شافعي رحمه الله عليه کوئی زیات رضی ده هيج سنگل لسی نو کله چو ګور داینا اکثرن 15 یوم من سنگل لسر دنډیرا فانها تقلی دا و تزار اثر دیم 14 یوم سوار لسر رضی سوار لسو از مزددہ قضار آگر گئی ذکر کم مزددہ ہے دے مانشاہ رحمت اللہ علیہ سمید یو رد اشپرا او اکثر اپنی ذلت رزدہ نکل شدیدی نوکتا او دا زیادت نشو تکنی ذلت سنطول حیشو او کل شدیدی نوکتا تکنی ذلت سنطول نو دا زائد این احتحاظ دے تو شکل خبرت آنے نو سوار لحفر زنون زنون بزارا در دے او واقعی شو پدی کشت پدی تیزن لسو رضو کی دیکھتے مال دینا چی ارو رض پستی ارو رض اشتا پستی دیدی حیث ختمی نو دا د سوار لسو رضو من دون قضارا کر رئی او سمت دا غسولا بیا بکری زید احموز بعد ذالک پس دینا اقل ما تحیل النساء کن ها چپاری حیدر بی زنان اوتا وهو یوم و لیلتن او یو رضا اشپد دی امام شافی رحم اللہ قدیز باری امام ویساوی وقت رفال من فی اقل الحیز واسری اختلاف دید علماء تکنید دید حیز و تضیعات کی نبازی علمان وی اقل الحیز ثلاثت انتمش رضی دریری و اکثر ہو عشرت او زیادی لس یودا قول سفیان سوری یودا اہل کوفین امام حنیف رحم اللہ و بیعقو ابن المبارکی او قدیبان عمل کردے عمل کے ابن مبارک رحم اللہ و رویان خلاف حاضا او دائید دبی خلاف نقل شہنے ابادو احلیلن و دبینا تو ابنی دی رباہم نے ویکام مدد حیز یوم و لیلتن یوشفا و رزدہ و اکثر ہو 15 یوم و زیادی تینزل لزی